ہم نے اللہ کا ذکر کیا, آپ سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے ایسے نہیں بولا, اللہ واسطے کہ سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے میرے پیاروں. ایک ایک ایک بہت پیاری بات ہے, بہت پیاری بات ہے کہ درود تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں. کہو الحمدللہ, پڑھتے ہیں نا بھائی, بولو نا پڑھتے. ہم زیادہ پڑھتے تو ہیں بھائی, درود پاک تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں, لیکن جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب اس وقت جو ہم حالت میں ہیں, یعنی جمعرات کی مغرب گئی وہاں سے لے کر آج کی مغرب تک, جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور, باقی دنوں میں درود پاک پڑھے تو معاملہ اور. کیا معاملہ ہوتا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باقی دنوں میں تو درود پاک پڑھتا ہے, فرشتہ آتا ہے, وہ درود پاک لیتا ہے اور لے کر اس کو مدینہ منورہ پہنچاتا ہے. کہو الحمدللہ. لیکن جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اس پیریڈ میں جو درود پاک پڑھتا, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ درود پاک ڈائریکٹ محمد تک پہنچا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی دنوں میں انڈائریکٹ, اور ابھی جو ہم بیٹھے ہیں وہ ڈائریکٹ. تو میرے دوستو, جب ڈائریکٹ معاملہ ڈائریکٹ ہمارا درود پاک آقا کے دربار میں پہنچے گا, ارے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کا جمعہ کے وقت میں درود پاک آقا کے دربار میں پہنچے. تو چلو بلند آواز سے میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ہیں صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد. آمین. محمد باطنی, محمد الاول, محمد بلند آواز سے الاول, محمد العالم, محمد الظاہر, محمد الباطن, محمد المرتضی, محمد المجتبی, محمد المصطفی, محمد کلیم اللہ, محمد حبیب اللہ, محمد خلیل اللہ, محمد نجی اللہ, محمد صفی اللہ, محمد نبی التوبة, محمد نبی الرحمة, محمد نبی الملائم, محمد البشير, محمد النذير, محمد السراج, محمد المنير, محمد الداعي, محمد العامل, محمد الناهي, محمد المعتصم, محمد الحسيب, محمد الرؤوف, محمد الرحيم, محمد المزمل, محمد المدثر, محمد طه, محمد ياسين, محمد صلى الله عليه وسلم. الله درود پاک قبول فرمائے. سر ایک دو باتیں عرض کروں, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہاں تو آنے کے بعد میں بہت چونکا ہوں, یہاں مجھے آ کر لگا کہ وصولی کرنا بہت اچھا آتا ہے. میں نے آ کر کہا کہ بھائی میرے کو ذرا چائے پینا ہے, تو کہا سیدھے مسجد میں چلا. میں نے کہا میری آواز بیٹھ جائے گی, ابھی اذان نہیں دوں گا تو کہا اذان بھی دینا پڑے گا. اور وضو کرتا تھا ایک چھوٹا بچہ میرے کو پوچھتا ہے کس کا بیان ہے, میں نے کہا میرا بیان ہے, تو کہا نا بڑے مولانا کا بیان ہے. تو میں نے کہا ہمارا جنید بھائی میرے سے بڑا ہے اس کا بیان ہوگا. اور یہاں آیا جو باقی رہ گیا تو بھائی ہمارے چچا نے پورا کر دیا. مجھے کہا 1:40 سے پہلے ختم کر دینا, مطلب آنے کے بعد سے جو حالات میں میں گزرا ہوں نا. تو بھائی سب عمل کریں گے نا ان شاء اللہ, بھائی سب عمل کریں گے ان شاء اللہ. بہت پیاری بات آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستو, بہت پیاری بات. ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے رسول پاک, یہ واقعہ سننے جیسا واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں. ساتھ میں بولو کہاں جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں. اور حضرت جابر آپ کے ساتھ میں, یہ نام یاد رکھنا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر پر جا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہے. سفر کے درمیان میں بالکل دوپہر کا وقت, چلچلاتی گرمی, اور واقعہ کیا پیش آیا, واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول بھی چل رہے ہیں, حضرت جابر بھی, اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں سفر پر جا رہے ہیں. راستے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک ہرن پر, ایک ہرنی پر. بھائی نظر کس پر پڑی, ایک ہرنی پر, جس کو اس کے جس کو وہ کسی شکاری نے باندھ کر رکھا ہے, جس کو کسی شکاری نے باندھ کر رکھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس ہرنی پر. میرے دوستو قربان جاؤ, ہمارے آقا وہ اکیلے ایسے نبی ہے جو جانوروں کی زبان بھی سمجھا کرتے تھے. جو انسانوں کی کہو, جناتوں کی کہو, چرندوں کی کہو, درندوں کی کہو, پرندوں کی کہو, سمندر میں بہنے والی مچھلی کہو, ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, حضرت جابر بھی اور بھی دوسرے صحابہ کرام ساتھ میں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر ایک ہرنی پر, جس کو کسی شکاری نے مضبوطی کے ساتھ اس کے چاروں پاؤں کو باندھ کر رکھا. وہ ہرنی نے بڑبڑانا کیا, وہ ہرنی کچھ بولنے لگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا ٹھہرو ٹھہرو, میں وہاں جاتا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, سننا گئے. اس ہرنی نے کچھ کہنا شروع کیا, لیکن معلوم نہیں وہ ہرنی کیا بولی کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر اس کی رسی کھول دو, جابر اس کی رسی کھول دو. ہمیں جابر نے کہا اللہ کے رسول کیسی باتیں کرتے ہو, کسی شکاری نے کتنی محنت سے پکڑا ہوگا, اگر ہم رسی کھولیں گے یہ بھاگ جائے گی. ارے ہرنی بھاگ جائے گی تو اس کا جواب کون دے گا, وہ شکاری کو جواب کون دے گا, اگر وہ آ گیا تو اس کا جواب کون دے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کے آنسو کو تو دیکھ لے, اے جابر میرے آنکھوں کے آنسو دیکھ لے, میں اس کو بھگانا نہیں چاہتا, میں شکاری کی روزی ختم کرنا نہیں چاہتا. یہ ہرنی مجھے بتا رہی ہے کہ فلاں جھاڑی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فلاں جھاڑی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے. یہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی میری رسی کھلوا دو, میں جاؤں گی میرے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپس سر جھکا کر آپ کے پاس آ جاؤں گی, واپس سر جھکا کر آپ کے پاس آ جاؤں گی, پھر آپ مجھے واپس باندھ دینا, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی کے مال میں خیانت کی. جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو حضرت جابر نے کہا بھروسہ نہیں, جانور ہے, جانور ہے, بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا کہ بچوں کو دودھ پلائے اور وہاں سے نکل جائے, ہم کہاں ڈھونڈیں گے, اور ہرنی کی رفتار ہم کہاں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے, مجھ سے وعدہ کیا ہے. امتی سے وعدہ کرو تو معاملہ اور ہوتا ہے, یہ تو نبی سے وعدہ ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے رسی کھولی, حضرت جابر فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم, آخر جانوروں میں بھی ماں کو جو محبت ہوتی ہے, وہ حضرت جابر فرماتے کہ جیسے میں نے رسی کو کھولا وہ ایسی دوڑے دوڑے دوڑے جاڑی میں گئی اور وہ اپنے منہ سے آواز نکالنے لگی, اس کے بچے اس کی طرف جمع ہو گئے اور سارے بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت جابر فرماتے میں یہ منظر دیکھتا رہا, لیکن حضرت جابر فرماتے میرے دل میں کھٹکا تھا کہ یہ دودھ پلا کر بھاگ جائے گی, لیکن حضرت جابر فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم وہ ہرنی نے دودھ پلایا, سارے بچوں کو اپنی زبان سے پیار کیا, زبان سے بچوں کو چاٹتی رہی, پیار کرتی رہی, جب سارے بچے ادھر ادھر ہو گئے وہ ہرنی آئی اور آئی. حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ ہرنی آئی اور اپنا سر نبی کے قدموں پر رکھ دیا, اپنا سر نبی کے قدموں پر رکھ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جیسے پہلے بندی ہوئی تھی ویسے باندھ دو. حضرت جابر فرماتے میرا جی نہیں چاہتا تھا لیکن میرے آنکھوں میں بھی آنسو تھے, لیکن میں نے جس طریقے سے وہ شکاری نے باندھا تھا اسی طریقے سے میں نے ہرنی کو باندھ دیا. اور حضرت جابر کہتے میں نے اللہ کے رسول کو کہا دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے, ظہر کی نماز ہو گئی ہے, چلو ہم آگے بڑھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی کیسے آگے بڑھ سکتا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اس کے بچوں کو پھر دودھ کی تڑپ لگے گی تو اس کی رسی کو کون کھولے گا, اس کے بچوں کو پھر دودھ کی طرف لگے گی, بچے ہیں تو رسی کون کھولے گا, ہم چلے جائیں گے یہ بیابان, یہ صحرا میں, یہ جنگل میں کون, اس سے اچھا ہے کہ اس کے شکاری کو آ جانے دو ہم کچھ باتیں کر لیں. بہت دیر تک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل چلا کی دھوپ میں کھڑے ہیں, گرمی میں کھڑے ہیں, حضرت جابر کھڑے ہیں, صحابہ کھڑے. اتنے میں تو نظر پڑی وہ جو شکاری ہوا ہے, اور اچانک معاملہ بھی ایسا جو شکاری آئے وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ قریب آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے باندھا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے باندھا, اندر. وہ تو صحابی تھے گھبرا گئے, کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میرا کام شکار کرنے کا ہے, میں جنگلوں میں آتا ہوں اور شکار کرتا ہوں, میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بیچو گے, یہ ہرنی مجھے بیچو گے؟ تو وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو, اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیچتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیچتا اور آپ سے کوئی پیسہ؟ آپ کہو میں آپ کو منہ مانگے ایسے ہی دے دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, قیمت تو طے کرنی پڑے گی, قیمت طے ہوگی اسی کے بعد آگے معاملہ ہوگا. چنانچہ قیمت طے ہوئی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا کہ اس ہرنی کی قیمت چکا دو. انہوں نے وہ شکاری کو قیمت چکائی. اللہ کے رسول نے جابر کو کہا کہ رسی کھولو. جب رسی کھولی گئی, رسی کھول ارے کوئی اور جانور کی رسی کھولو تو رسی کھولے ویسے بھاگے, جیسے رسی کھولی گئی وہ ہرنی آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور ہمارے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہی ہے, پھر اپنے سر کو اٹھا رہی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ معبود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ اس ہرنی پر رکھا اور کہا تو ماں ہے اور ماں کو بچوں کے لیے بڑی سروا کرتی ہے, کیا اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کر دیا, شکاری کا میں نے قیمت بھی چکا دی اور تجھے بھی میں نے اللہ کے واسطے آزاد کیا. جابر کو کہا کہ جاؤ آہستہ آہستہ ہرنی کو لے جاؤ اور وہ جھاڑی میں اس کے بچوں کے پاس پہنچا دو. میرے پیارے دوستو وہ ہرنی چلی گئی, بولو ہرنی چلی گئی, جھاڑی میں چلی گئی. اب تو سفر بھائی, اب تو سفر شروع کرے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اب تو سفر شروع کرے. ہمارے نبی بیٹھے ہیں, سننا بیٹھے ہیں, سارے صحابہ کرام بیٹھے اور ہمارے نبی مسلسل روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہمیں بہت دور جانا ہے, شام ہو جائے گی, رات ہو جائے گی, چلنا مشکل ہو جائے گا, اللہ کے رسول اگر ابھی چلے تو اچھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں. حضرت جابر نے پوچھا ماں یبکی کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آخر اب روتے کیوں ہو, اللہ کے رسول آخر اب روتے کیوں ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہرنی نے اپنا وعدہ نبھا دیا. ایک ہرنی نے اپنا وعدہ نبھایا کہ بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر واپس آ کر اپنے آپ کو بندوا دیا. کہا ہرنی نے اپنا وعدہ نبھایا, لیکن افسوس اس کا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا امتی اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا ہے, میرا کلمہ پڑھنے والا امتی اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول آپ کا امتی وعدے کو نہیں نبھاتا, ہم ہیں ہم جان تن من دھن سب آپ پر قربان کرتے, کون کہتا کہ آپ کا امتی وعدے کو نہیں نبھاتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری امت میں ایسے آئیں گے جو کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے, لیکن جو سب سے بڑا وعدہ ہے نماز پڑھنے کا اسے چھوڑ کر ختم کر دیں گے. میرے دوستو سچ بتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو ہو رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے. ارے بولو نا پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ارے ہاں بولو نا اپنے منہ سے بولو نا کلمہ پڑھے پڑھے نا پڑھے نا. ہاں ہاں فجر پڑھی آج, آج فجر پڑھی؟ ارے پڑھی تو بولو نا. ہاں پڑھی. اور جو نہیں پڑھا وہ کچھ نہیں بولتا, وہ ہاں بھی کائے کو بولے نہ بھی کائے کو بولے, شرم آتی ہے. آج اس کو میرے سامنے شرم آتی, قیامت میں نبی کے سامنے کیا کرے گا وہ؟ اے بیٹھے بیٹھے ہم کو ہمارا جمعہ جمعہ پڑھنے آیا, بہت بڑا احسان ہے تیرا جمعہ پڑھنے آیا, آیا جمعہ پڑھنے آیا. ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ٹوپی بھی نہیں ملی, رومال بن کے آیا, ٹوپی نہیں ملی, چار روپے کی ٹوپی نہیں ملی, پانچ روپے کی ٹوپی اس کو جمعہ کے واسطے نہیں ملی, رومال باندھ کر آیا. ارے میرے دوستو شرم سے ڈوب مر, اگر تیرے دوست کے دوست کی شادی ہو تو وہاں اچھے سے اچھا کپڑا ملتا. اور جمعہ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہفتے کی عید ہے, عید کے دن خدا کے دربار میں تجھے پانچ روپے کی ٹوپی بھی نہ ملی. بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں میرے پیارے دوست؟ کہو کہو نا صحیح کہہ رہا ہوں نا. یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کلمہ پڑھ لیا, جس نے بھی کلمہ پڑھا بولو لا الہ, بولو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے وعدہ کر لیا, وعدہ کر لیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے طریقے پر چلوں گا. اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ نماز, اسی کا جنازہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اٹھایا ہے. ارے میرے دوستو شرم نہیں آتی, دس دس پندرہ پندرہ دن تک فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ذرا سوچو. اور ایک بات ایک ایک ایک بات سن لو میرے پیارو, ایک بات سن لو, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی لیکن اللہ کی قسم کبھی اندھیر نہیں ہوگا. بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی. آج پریشان ہیں ہم لوگ, بہت پریشان ہیں, گھر میں پریشان, بیوی سے پریشان, بچوں سے پریشان, ماں باپ سے پریشان, دکان سے پریشان, قرضے میں پریشان. ہاں میرے پیارو پیارو پیارو کسی سے کسی کی بنتی نہیں, اب سگا بھائی سگے بھائی سے بنانے کو تیار نہیں, باپ اور بیٹے کی نہیں بنتی, میاں اور بیوی کی نہیں بنتی, ہزاروں جھگڑے ہیں. اللہ کی قسم جھگڑا صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کے قانون کو توڑا ہے تو خدا نے ہم کو برباد کر دیا ہے. ورنہ میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کے دربار میں دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا. ایک بار نمازی بن جا, ایک بار نبی کے طریقے پر آ جا اللہ وہ چیزیں دے گا کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. میرے پیارو آج سوچو نا, ہم لوگ اپنے گھر میں کیسا رہتے, گھر میں رہتے کیسا ہے. آج آپ کو میں بات بتاؤں, میرے دوست شادی ہوئی الحمدللہ, شادی ہوئی, بچے ہوئے. اب بیوی اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ جب نئی نویلی تھی تب تجھے اچھی لگتی تھی, اب پرانی ہو گئی. ہاں بڑے بڑے بڑے بڑے لوگ ماں, بڑے بڑے لوگ, ہاں نماز پڑھتا ہوگا, پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوگا. ہاں جب تشکیل ہوتی ہوگی تو اللہ کے راستے میں نکلتا بھی ہوگا. ہاں نکلتا ہوگا, 40 دن اور چلنا, ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. ارے کوئی عالم آتا ہوگا تو اس کے بیان میں بھی جا کے بیٹھ جاتا, ارے کوئی عالم آیا تو اس کی خانقاہ میں جا کے بیٹھ گیا. لیکن اس کو پوچھو کہ تیری بیوی کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے, تیری بیوی کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے. میرے پیاروں بات پر چھوٹی سی بات ہوگی اس کو بڑی بات بنائے گا. اور کیا ہے, اگر کچھ بھی بولی نا تیرے کو طلاق دے دوں گا. اور آگے نہیں ہو رہا, تیرے کو طلاق دے دوں گا. تیری تو ایسی, تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا, تو بالکل ہلکے خاندان کی پیدا ہوئی. تو تیرا مرتبہ اتنا اونچا کب سے ہو گیا؟ تیرے تو نماز کے بھی ٹھکانے نہیں ہے, تیرے تو چہرے کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. تو آج تک نبی کے چہرے کو توڑا, اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا. تیری بیوی کا ایک قصور ہوا تو طلاق دینے پر تیار ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی بات آ رہی ہے؟ ایک بات سنو, ایک صحابی ہے, یہ سننے جیسی بات. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت انجشہ, نام شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا. کیا نام ہے؟ اور ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے. کیا نام ہے؟ انجشہ. سب بولو ساتھ میں, انہوں نے کیا نام؟ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی بیوی کو مارا, جھگڑا ہوا مدینے پاک میں, اپنی بیوی کو مارا. اللہ کے رسول کو خبر مل گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلاؤ انجشہ کو بلاؤ. ہائے انجشہ آئے, گردن جھکا کر آئے. اللہ کے رسول پاک, دیکھو وہ لوگ سچے تھے, جو ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے, ہماری طرح ادھر ادھر نہیں کرتے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا, کہا عمران تک یہ انجشہ, اے انجشہ اپنی بیوی کو مارتے ہو, ہاتھ اپنی بیوی پر اٹھاتے ہو. انجشہ نے کہا, ہاں اللہ کے رسول میں مارتا ہوں, اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بیوی کو مارا. اللہ کے رسول نے فرمایا, کیوں مارا؟ اللہ کے رسول غصہ آ گیا, اس نے غلطی کی. ہاں کچھ کام گھر میں ادھر ادھر کیا, غلطی ہوئی, میں نے مارا. اللہ کے رسول کا جواب سنو, جو بخاری کے اندر سونے کے حروف سے لکھو آدمی. میرے پیارو اللہ کے رسول کا جواب سنو, کیا فرمایا؟ روائی دل کا واری ہمارے آقا نے جو دو تین جملے فرمائے, سب سے پہلا جملہ فرمایا, کانچ کی شیشی کو توڑا تو کون سی بہادری کا کام کیا. ارے کانچ کی شیشی تو بچہ بھی توڑ دیتا. ارے بوٹل رکھی ہو نا, کانچ کی بوٹل رکھی ہو, یوں پاؤں لگے گا تو پھاڑ کر کے ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, کانچ کی شیشی کو تو ایک بچہ بھی توڑتا ہے, تو نے بیوی کو مارا تو کون سی بہادری کا کام کیا. ہمارے نبی فرماتے, دوسری بات, بہادر وہ نہیں جو کسی کو زمین پر پھٹک دے رہے, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر جا رہے. اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی, اپنی بیوی کو معاف کر دیا ہوتا تو اس کی ایک غلطی کو معاف کرتا, اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا. میرے پیارو شریعت کو سمجھو, شریعت کیا چیزیں سمجھو. میرے دوستو اگر میں مانتا ہوں میری بیوی قصوروار, لیکن میں جب اس کو اوپر ہاتھ اٹھاؤں اس سے پہلے یہ سوچوں یہ میری قصوروار ہے اور میں میرے پروردگار کا قصوروار, میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ جس دن میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو میں کیا کروں گا؟ ارے وہ لنگڑا بنا دے گا, کہاں سے پاؤں لاؤں گا؟ ارے وہ ہاتھوں کا لولا بنا دے گا, کہاں سے ہاتھ لاؤں گا؟ وہ اندھا بنا دے گا, کہاں سے آنکھ لاؤں گا؟ اور جب میں لولا اپاج لنگڑا ہو جاؤں گا تو وہی جس کو میں ہلکے خاندان کے کہتا تھا وہی میری خدمت کرنے والی ہوگی. میں میری ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی, خود خود میں پوری بات کا نچوڑ یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیارو کہ ہماری زندگی میں ایک چیز, میں سب جگہ گزشتہ جمعہ یتیم خانے میں تھے نا جنید بھائی, وہاں میں ہر جگہ ایک ہی بات کہتا ہوں میرے دوستو, شریعت بہت ایزی ہے, یہ شریعت جو ہے نا آسان ہے. ارے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے, جو رحمت کا شہنشاہ ہو وہ کبھی ہم کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا, بولو ہم کو کبھی تکلیف میں ڈالے گا؟ ہمارے نبی نے اتنی آسان شریعت بتائی, بس کام میں امتی, تو ایک کام کر لینا, تو نماز کی پابندی کر لے, باقی دین دنیا کا سب معاملہ ہم تیرے حوالے کر دیں گے. ہوا کہ نہیں ہوا میرے دوستو؟ کرنے والوں نے کیا. حضرت عمر جو تھے نا, حضرت عمر نام سنا ہے؟ بولو نام سنا حضرت عمر کا نام سنا؟ ہاں یا نا بھائی, سب بلند آواز سنو. حضرت عمر روب والے تھے کہ نہیں؟ دبدبا تھا کہ نہیں؟ بولو جلال تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت عمر کا روب دبدبا ایسا تھا, آج ہم لوگوں کو بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے, آج ہم لوگوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی میرے کو بولے بھائی ہے بھائی, کوئی میرے کو بولے یہ پورے علاقے کا بہت بڑا آدمی ہے, ہم کو اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ جب ہم لوگ کو بولتے ہیں نا تو وہ کب تک, جب تک ہمارا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے. جس دن ہمارا بیک گراؤنڈ چلا گیا کوئی تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو بیک گراؤنڈ سے آدمی بڑا بنے کوئی کمال نہیں ہے. نبی کا دامن تھام کر جو بڑا بنے وہ بے تاج بادشاہ ہے جس کے تاج کو کوئی نکال نہیں سکتا. حضرت عمر کا یہی معاملہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا. حضرت عمر ایک گلی میں آئے, سننا مدینہ پاک میں ایک گلی میں حضرت عمر ایسے انٹر ہوئے اللہ کے رسول وہاں سے انٹر ہوئے, یعنی یہاں سے حضرت عمر گلی میں داخل ہوئے, وہاں سے اللہ کے رسول داخل ہوئے. دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے, کہو سبحان اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو حضرت عمر حیران ہو گئی, اپنے کپڑے پر دیکھنے لگے, بھائی کوئی کپڑے پر کوئی چیز ہے یا میرے چہرے پر, اللہ کے رسول مسکرا کیوں رہے اور اللہ کے رسول مسکرائے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا, قریب آئے, کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, ماں یوسف کو کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ گلی میں آئے میں بھی آیا, آپ اتنا مسکراتے کیوں ہو, کیا میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مسکراتے؟ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, کیا گھڑی ہوگی سبحان اللہ, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر رکھا اور مسکرا کر کہا کہ ہنسو نہ تو کیا کرو, عمر تو نے گلی میں قدم رکھا شیطان اس گلی سے بھاگ گیا. عمر تو نے قدم رکھا اور شیطان اس گلی سے. اور آج کا ہمارا بڑا گلی میں قدم رکھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے, بولتا ہے تو چھوٹا میں بڑا, تو بڑا میں چھوٹا, ہم ساتھ میں تو رہیں گے نا بھائی. بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, بولو ہوتا کہ نہیں. یہی حضرت عمر, سنو یہی حضرت عمر, اب میں آپ کو بس یہ کچھ منٹ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے, حضرت عمر نے جب نبی کا دامن تھاما, بولو حضرت عمر نے, اور حضرت عمر نہیں میرے پیاروں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی ایک مرتبہ نبی کا دامن تھام کے تو دیکھے, پانچ وقت کی نماز پڑھ کے تو دیکھے, اللہ دیکھو کیسے رحمت کے دروازے کھولتا. اللہ فرماتا میری نماز پڑھ لے اور گناہ چھوڑ دے, اللہ فرماتے ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں پارا نمبر 28 آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو. قرآن میں پارا نمبر 28 میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ طلاق. جو سورت کا نام کیا ہے سورے, اس میں یہ آیت کریمہ ہے, بہت پیاری آیت کریمہ. اللہ کیا فرماتے اللہ فرماتے میرے بندے, بولو ساتھ میں بولو, اللہ فرماتے میرے بندے نمازی بن جا, گناہ چھوڑ دے ایسی جگہ سے تجھے روزی دوں گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو میرے پیاروں میں حضرت عمر کی بات بتا رہا, کن کی بات بتا رہا تھا, حضرت عمر نہیں میرے پیاروں, میں نے کہا نا جس نے بھی نبی کا دامن تھاما. یہ تو حضرت عمر کی میں ایک بات بتاؤں, حضرت عمر ہماری طرح انسان تھے, بولو ہماری طرح انسان تھے, کلمہ پڑھا تھا ہماری طرح, کلمہ پڑھا تھا, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, لیکن نبی کا دامن ہم سے بہت زیادہ مضبوط تھاما ہوا تھا. تھاما تھا کہ نہیں؟ جب حضرت عمر نے نبی کا دامن مضبوطی سے حضرت عمر نے تھاما کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, ہمارا بالکل قسم کھانے والا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور قرآن کے بعد کوئی آسمان سے کتاب اترنے والی نہیں, اور اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے 22 سپارے میں فرمایا میرے نبی تم آخری, تمہارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا مرتبہ ہمارے نبی فرمایا یہ تو طے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر, فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, مانو صرف مانو آنے والا نہیں, اگر کوئی آنے والا ہوتا تو اللہ عمر کو میرے بعد نبی بنا دیتا. یہ حضرت عمر نے کیسا نبی کا دامن, ارے بولو تھاما ہوگا کہ نہیں تھاما, ارے بولو تھاما ہوگا کہ نہیں تھاما. اب سنو, جب نبی کا دامن تھامتے تو اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بناتا. حضرت عمر وہ ہے, سنو امیر المومنین حضرت عمر وہ ہے, جب وقت آیا تو زمین پر حکومت کی, جب وقت آیا تو ہوا پر حکومت کی, جب وقت آیا تو پانی پر حکومت کی, اور جب وقت آیا تو آگ پر بھی حکومت کی. بتاؤ یہ ناممکن کو ممکن بنا کہ نہیں؟ حضرت عمر مدینے میں, بولو حضرت عمر مدینے میں زمین پہ حکومت کر رہے, کیسی حکومت کر رہے, حکومت تو ہے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے امیر المومنین حضرت عمر کی حکومت ہو رہی ہے. لیکن وہ تو حکومت ہے بھائی, انسانوں پر تو سب حکومت کرتے, آج کا سپر پاور بھی انسانوں پر حکومت کرتا. میں بتا رہا ہوں حضرت عمر کی حکومت کس پر تھی, جو بڑے سے بڑا سپر پاور بھی یہ حکومت نہیں کر سکتا, زمین پر حکومت تھی. کیسے حکومت تھی؟ مدینے پاک میں جب زلزلہ آیا, مدینے پاک میں زلزلہ سمجھتے ہو نا, بھوکمپ, کبھی کبھی سورت میں بھی آپ نے دیکھا اور سنا بھی, بھوکم بھوکم عرض کو مدینے میں جب زلزلہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ فلاں زمین وہاں بار بار حرکت ہو رہی ہے, بار بار دن میں 5 مرتبہ زمین حرکت کی ہے اور لوگ پریشان ہیں. حضرت عمر کو پتا چلا, حضرت عمر آئے ننگے پاؤں آئے, اپنا پاؤں زمین پر مارا اور کہا اے زمین, عمر نے تیرے اوپر کبھی نبی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, عمر نے زمین پر کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, عمر نے انصاف کیا, آئندہ سے زلزلہ نہیں آنا چاہیے. لکھا ہے کہ حضرت عمر کے, حضرت عثمان کے, حضرت علی کا زمانہ گزر گیا, وہاں تک اس زمین کے اوپر کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہ حکومت تھی حضرت عمر کی. ایک پاؤں سے کس کو دبا رہے زمین, ارے بولو نا, ایک پاؤں سے کس کو دبا رہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا, دیکھو آج کا ہمارا موبائل بھی فیل ہو جائے, حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا نیہاوند, کہاں بھیجا, لکھا ہے مدینے سے 2000 مائل دور, 2000 مائل دور, کون سی جگہ, نیہاوند. حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا اپنے زمانے میں حضرت عمر نے, اور حضرت عمر نے جو لشکر کے امیر تھے 30-35 سال کے جوان تھے, جن کا نام تھا حضرت ساریہ, کیا نام تھا, چلا گیا لشکر نیہاوند پہنچا. ساتھ میں بولو کہاں پہنچا, نیہاوند, لشکر نیہاوند پہنچ گیا اور وہاں مقابلہ شروع ہو گیا, وہاں مقابلہ شروع ہو گیا. لیکن وہاں دشمنوں نے پلاننگ کیا کی تھی, 2 لشکر بنائے تھے دشمنوں نے, کتنے لشکر بنائے, ایک حضرت ساریہ کے سامنے, حضرت ساریہ تو بڑے تھے پورے لشکر کے امیر تھے, ایک یعنی دشمنوں نے 2 لشکر بنائے, ایک لشکر تو سامنے اور ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے. اور دشمنوں نے پہلے سے پلاننگ کی کہ اگر آگے والا لشکر ہار جائے گا تو جب یہ لوگ پیچھے جائیں گے تو ہم پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیں گے. اب ہوا یہی کہ آگے والا لشکر ہار گیا, بھائی آگے والا لشکر, اب حضرت ساریہ پہاڑ کے پیچھے جا رہے, لمبا چوڑا پہاڑ ہے, پہاڑ کے پیچھے دشمن بیٹھے ہتھیار لے کر بیٹھے کہ حضرت ساریہ آوے, اچانک اللہ بولو. وہ نیہاوند میں حضرت ساریہ کہاں پر ہے, اور حضرت عمر مدینہ میں, مدینہ میں جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں, مدینہ بھائی ٹائم کا فرق ہے, مدینہ میں جمعہ کا دن خطبہ دے رہے, خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے فرمایا یا ساریہ اے جبل, یا ساریہ اے جبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن. مدینہ سے عمر کی آواز جاری, 2000 کلومیٹر نیہاوند میں حضرت ساریہ کے کان میں پہنچ رہی ہے, حضرت ساریہ کے کان میں آواز پہنچا, حضرت ساریہ نے سب کو کہا رک جاؤ رک جاؤ, یہاں عمر کی آواز آئی ہے, عمر کی آواز آئی ہے, فوراً انکوائری کروائی, معلوم ہوا کہ پہاڑ کے پیچھے بھی دشمن ہے. خیر حضرت ساریہ جیت گئے, دونوں لشکروں کو ہرا کر جب واپس مدینہ آئے تو کہا کہ عمر تمہاری آواز ہم کو پہنچ گئی تھی. عمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آواز تم کو پہنچ گئی, اس لیے کہ جو نبی کا دامن تھامتا ہے وہ ہوا پر بھی حکومت کرتا ہے. میرے دوستو یہ حضرت عمر کی حکومت زمین پر, حضرت عمر کی حکومت ہوا پر. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, حضرت عمر کی حکومت پانی پر, حضرت عمر کی حکومت, آپ سب کو معلوم ہوگا مصر میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل, بولو نا, میں ایک دریا آج بھی بہتا ہے, جو لوگ جاتے وہ دیکھتے ہیں دریائے نیل, بہت لمبا چوڑا سمندر ہے دریائے نیل. یہ دریائے نیل جو ہے سال میں ایک مرتبہ اپنا پانی روک دیتا تھا. اب وہ لوگ بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے لڑکیوں کو وہاں رکھتے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے تھے, تب جا کر وہاں کا پانی شروع ہوتا تھا. حضرت عمر جب امیر المومنین بنے اور خبر ملی کہ میں مصر کا دریائے نیل, وہاں پانی رک گیا, پانی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, اور وہاں جب تک کوئی جوان لڑکی کو وہاں زبان نہ کرو وہاں تک پانی جاری نہیں ہوتا. حضرت عمر نے کہا کسی لڑکی کو کرنے کی ضرورت نہیں, کسی لڑکی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر نے کہا مصر والوں کو میرے پاس بھیجو. مصر والے جب آئے, حضرت عمر نے ایک چھوٹے سے چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر ایک خط لکھا, چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر ایک خط لکھا, اس میں کیا لکھا, اے دریائے نیل, اے دریائے نیل, تجھے تو بھی مخلوق, تو اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی اللہ مخلوق ہوں, تجھے میرے محمد کا واسطہ ہے, تجھے میرے محمد کا واسطہ ہے, میں نے کبھی نبی کا دامن 7 سال نہیں کیا, اسی نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ابھی نہیں, قیامت تک اس کا پانی جاری ہو کر رہے گا. کہا کہ جاؤ یہ خط جاگا نیل میں ڈالو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خط تو رکھا, خط زمین پر پہنچتا, اس سے پہلے پانی کا طوفان شروع ہو گیا اور وہ پانی آج تک دریائے نیل میں جوش مار رہا ہے. میرے دوستو یہ عمر تھے, اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میرے, حضرت عمر نے آگ پر بھی حکومت کی بھائی, زمین پر حکومت کی, ہوا پر حکومت کی, پانی پر حکومت کی, وقت آیا تو آگ پر حکومت کی. آپ کو معلوم ہوگا, آپ تو خیر ماشاءاللہ مدینہ بہت پھیل گیا, ورنہ اس زمانے میں مدینے کا جو ایریا تھا اس سے گھنے جنگل, بیابان اور صحرا. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو جب بسوں میں آپ بیٹھتے ہو تو دیکھتے ہو تو دور دراز پہاڑ پہاڑ اور جنگل نظر آتے. ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگی, مدینے کے جنگل میں آگ لگی, اور وہ آگ لگتے لگتے آگے آئے. یہاں حضرت عمر کو پتا چلا کہ جنگل میں آگ لگ چکی ہے اور وہ آگ اب شہر میں آنے والی, اور جب شہر میں آئے گی تو جنگل کے قریب جو مسلمانوں کی بستی ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جائے گی. حضرت عمر نے کیا کیا بھائی, کسی کو امیر المومنین کو پتا چلے آگ لگی تو معلوم نہیں ہم تو کتنے فائر بریگیڈ کو لے کر پہنچے پہنچے گا نہیں. آج کا منسٹر ہوئے تو کیا کیا کرے. حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک رومال تھا, ایک صحابی کو بلایا, وہ صحابی کا نام ہے حضرت دہیا. کیا نام ہے؟ حضرت دہیا. اور وہ بیٹھے تھے, اللہ کے رسول نے کہا دہیا ادھر آؤ ادھر آؤ. بھائی خبر ملی کہ مدینے میں جنگلوں میں آگ لگی ہے اور وہ آگ جو ہے وہ مدینے کے اندر آ رہی ہے اور بستی قریب میں برباد تباہ ہو جائیں گے, عورتیں بچے یتیم ہو جائیں گے, بڑا معاملہ ہوگا. دہیا یہ رومال لو رومال لو. حضرت دہیا نے کہا آگ لگی آپ کا رومال لے کے کیا کروں؟ کہا رومال لو رومال لو, اور جیسے جانور کو چابک مارتے ہو نا ویسا یہ میرا رومال آپ کو مارنا, آپ چلی جائیں گے. جیسے جانور کو تم ایسے چابک مارتے ہو اور جانور بھگتا ہے نا, آگ کو میرا رومال مارنا. حضرت دہیا کہتے ہیں عمر سمجھ میں نہیں آتا, اتنا چھوٹا سا رومال ہے وہ تو آگ میں جل کے خاک ہو جائے گا, آپ بھی ساتھ میں چلو نا. اللہ کے حضرت عمر نے کیا فرمایا, ارے محمد کا دامن میرے ہاتھوں میں, مجھے آنے کی ضرورت نہیں, جو نبی کا صحیح امتی ہوتا ہے اس کا رومال بھی آگ کو بجھا دیتا ہے, اس کا رومال بھی آگ کو. اور حضرت دہیا کہتے یہ جملے پر میں رومال کو لے کر گیا. حضرت دہیا کہتے وہ جب آگ میرے سامنے آئی میں رومال کا چابک کیا بنا تھا, میں نے صرف رومال یوں بتاتا گیا لہراتا گیا اور آگ واپس گئی, آگ واپس گئی. کہتے تیسری مرتبہ میں نے یوں رومال اٹھایا, دہیا کہتے اللہ کی قسم پوری آگ ہی بجھ کر ختم ہو گئی. میرے پیارو یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا ایمان عمر کی طرح تو نہیں ہو سکتا. عمر کا ایمان تو ایمان تھا, اللہ اکبر کبیرہ, ان سے تو اللہ راضی ہو گئے تھے, بولو ان سے اللہ. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, یہی عمر وقت آیا, بولو وقت آیا تو زمین پر حکومت کی, وقت آیا تو ہوا پر حکومت کی, وقت آیا تو پانی پر حکومت کی, وقت آیا تو آگ پر حکومت کی. لیکن یہی عمر سننا میرے پیارو, امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کر رہے. لیکن کتابوں میں لکھا جب آپ کی آخری گھڑی آئی, میں مرنا تو میرے کو بھی ہے, مرنا سب کو ہی ہے, کوئی اتنی بھی ہوشیاری مرتا ہوگا ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. حضرت عمر کی جب آخری گھڑی آئی کیا کیا معلوم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کو پیٹ میں خنجر مارا گیا تھا, حضرت عمر کو فجر کی نماز میں پیٹ میں خنجر مارا گیا تھا. اور حضرت عمر کا حال ایسا تھا, اتنا خطرناک خنجر مارا گیا تھا کہ حضرت عمر کو اگر کوئی چیز پلائی جاتی تھی تو پیٹ کے زخم سے وہ چیز واپس باہر آ جاتی تھی, اتنا زبردست مار پورا بدو لوہان ہے. حضرت عمر رضی سننا آخری گھڑی ہے, حضرت عمر جو ہے نا, حضرت عمر زمین پر ہے اور آپ کا سر اپنے بیٹے کی گود میں ہے, بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ. بھائی بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. جب آخری گھڑی آئی حضرت عمر رونے لگے اور بیٹے کو کیا کہا, اب تو ہٹ جا, میرے سر کو زمین پر رکھ دے, میرے سر کو. بیٹے تو بیٹے تھے, کہا ابا جان آپ کا اتنا مبارک سر, کیا میں اس کو زمین پر رکھوں گا؟ حضرت نے کیا کہا, اب وہ اسی کا لائق ہو چکا ہے, اب وہ زمین کے لائق ہو چکا ہے, اب وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہا, میرے سر کو زمین پر. بیٹے کہتے میں نے تو رکھ دیا بھائی. بیٹے کہتے میں ہٹ گیا, میں نے اپنے ابا کا زمین پر رکھا. لیکن حضرت عبداللہ بیٹے کہتے کہ جیسے میں نے رکھا میرا ابا لوٹ پوٹ ہونے لگے, بھائی پیٹ میں زخم لگا ہے. کہتے کبھی کروٹ لے کر ادھر جاتے, کبھی کروٹ لے کے ادھر آتے, کبھی کروٹ لے کے ادھر جاتے, کبھی لیتے لیتے ادھر آتے. اور حضرت عبداللہ کہتے میرا ابا ایک ہی جملہ کہتے تھے. کیا جملہ کہتے تھے وہ سنا؟ کہتے لوٹتے پلٹتے وہاں جاتے تھے, لوٹتے پلٹتے آتے تھے, اور ایک ہی جملہ کہتے تھے, تب بن لکھا یا عمر علم یغفر ربو, تب بن لکھا یا عمر علم یغفر ربو. کہتے معزت عبداللہ کہتے میرے ابا ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ عمر آخری ہے, اپنے آپ کو کہتے تھے عمر آخری ہے, اگر خدا نے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے گا, اگر خدا نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جائے گا, تو تباہ ہو جائے گا. ارے وہ عمر جو زمین پر حکومت کرے, ہوا پر حکومت کرے, پانی پر حکومت کرے, آگ پر حکومت کرے, وہ آخری گھڑی کہتے اللہ نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جائے گا, اللہ نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جائے گا. میرے پیارو اگر اللہ نے ہم کو معاف نہیں کیا تو بولو نا میرے پیارو, اگر ابھی موت آ گئی, ارے موت بول کے تھوڑی آئے گی, ارے بولو بول کے آئے گی, ارے بولو نا موت بول کے آئے گی. ابھی آپ کو دو دن, ابھی کل میں جنید بھائی کے ساتھ مہاویر ہاسپٹل میں تھا, کل کی بات ہے, دو روز پہلے میرے استاد جو یہاں ترکیسر کے قریب وسراج ایک گاؤں ہے, مولانا ایوب صاحب تو ان کی پوری فیملی بائی روڈ جا رہے ہیں. یہ ادے پور کے قریب جب ایکسیڈنٹ ہوا تو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے, سب کے سب پورا گھرانہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک ان کی بہو باقی تھی, کل ہم مہاویر ہاسپٹل میں تھے, آج صبح خبر آئی اس کا بھی انتقال ہو گیا. میرے پیاروں موت تو ایسی ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عمر اتنا سب کرنے کے بعد بھی کہتے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو برباد ہو جاؤں گا, تو ہماری تو نماز بھی نہیں ہے, پھر ہمارے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے. دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو کیسا چہرہ بنا کے بیٹھے ہو. ہاں عمر دیکھو, آپ کی عمر دیکھو کتنی عمر ہوئی. ارے جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو پوچھتا ہوں, جنہوں نے ایسی پٹی وٹی بنائی ہے, کتنی عمر ہوئی ہماری؟ 50 ہو گئی, 50 40 ہو گئی. ارے بولو نا 40 ہو گئی, ہو گئی نا 40. اور اللہ کیا کہتے ہیں سننا, ایک بات سننا, قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی جوان گناہ کرتا ہے نا, جوان گناہ کرتا تو فرشتہ کہتا ہے اللہ لکھو, اللہ لکھو اس نے گناہ کیا. اللہ فرشتے کو کہتے ہیں جوان ہے, جوان ہے, ہو گیا گناہ, ہو گیا, مت لکھو مت لکھو. سننا, پھر وہ جوان نے گناہ کیا, فرشتہ کہتا اللہ لکھو, اب تم وہ ہاتھ اور دم لکھو یا گناہ. اللہ کہتے میرا بندہ جوان ہے, جوان ہے, گناہ ہو گیا, جانے دے, چھوڑ دے, مت لکھ. لیکن حدیث اور قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد گناہ کرتا ہے, فرشتہ کہتا ہے لکھو, اللہ لکھو. اللہ جلال میں کہتا ہے لکھ لے لکھ لے لکھ لے, اس لیے کہ جتنی مجھے عمر دینی تھی میں نے دے دیا, سدھرنا تھا تو سدھر جاتا مگر نہیں سدھرا, اب تو لکھ لے اور یہ بھی لکھ لے میرا عذاب آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں 22 پارے میں لکھا ہوا ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو قرآن میں لکھا. کون سے پارے میں؟ ساتھ میں بولو کون سے پارے میں. میں وہ آیت پڑھ کر بتاؤں اللہ کیا فرماتے اللہ فرماتے میرے بندے جتنا مجھے سدھرنے کے لیے موقع دینا تھا میں نے, وجہ اکم النذیر. اللہ کہتے 40 سال کی عمر ہو گئی, سر کے بال بھی سفید ہو گئے, سر کے بال بھی سفید ہو گئے, پاؤں ہاتھ میں درد بھی شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ موت کا جھٹکا بہت قریب آنے والا. اس لیے اللہ فرشتے کو کہتے لکھو, اللہ فرشتے کہتے لکھو میں بھی عذاب دینے والا ہوں اور جب میں عذاب دوں گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میرے پیارو اب بھی ہماری فجر کی نماز جاتی ہے, یہ بڑی بڑی عمر کے ہوئے اب بھی ہماری آنکھیں غلط استعمال, گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کا غلط استعمال, اب بھی ہم لوگ شراب پیے, اب بھی ہم لوگ سگریٹ اور بیڑی اور گٹکا کھائے, اب بھی ہماری پیجامہ ٹکلوں کے نیچے ہوئے, ابھی بھی ہم گھر میں بیوی کو کھلم کھلی گالیاں دے ہوئے. کب کب میرے دوست سدھرنے کا موقع کب آئے گا؟ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں میرے دوستو, اگر گناہ دیکھنے جائیں گے تو گناہ بہت ہے, بولو گناہ, اور سارے گناہ کو کہاں کا چھوڑے گا بھائی؟ ایک آدمی زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, اور بیوی پر ظلم بھی کرتا ہے, حرام بھی کھاتا ہے, بہت ساری چیزیں. ارے ایک گناہ کو کب چھوڑے گا؟ میرے دوستو ہمارے نبی نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا, اللہ نے فرمایا ایک کام کر لے اللہ آٹومیٹک سب چھڑا دے گا. ایک کام کر لے, ایک کام یہ نہیں کہا کہ زنا چھوڑنے کے لیے یہ کام کر, ارے چوری چھوڑنے کے لیے یہ کام کر, شراب پیتا ہے یہ کام کر, بیڑی پیتا ہے یہ کام کر, گٹکا کھاتا ہے یہ کام کر, تو دوسروں کے عورتوں کو چھیڑتا ہے یہ کام کر. اللہ نے فرمایا میں اتنے سارے کام نہیں دیتا, ایک کام کر لے, تیرا کام ایک کرنا ہوگا, باقی چھڑانا میرا کام ہوگا. چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ ماشاء اللہ. اور یہ کام ایسا ہے کہ دنیا آخرت میں سب میں برکت کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ نیچے رکھیں ماشاءاللہ. میں صرف وہ کام بتا دوں اور آپ بھی کھلم کھلا یہ کام دیکھ سکتے ہو. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1, پارہ نمبر سب بولیں گے, پارہ نمبر آیت نمبر کیا فرمایا اللہ نے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اللہ فرما میرے بندے نمازی بن جا. اللہ کہتے ایک کام کر لے نمازی بن جا. نماز بہت امپورٹنٹ ہے, بولو نماز بہت, اس لیے اس کی یہ نماز فرض بھی بہت عجیب طریقے سے ہوئی اور ثواب بھی اس پر جو ملتا کہیں نہیں ملتا. فرض بھی بہت عجیب طریقے سے ہوئی, اللہ نے نماز کو زمین پہ فرض کیا, بولو فرض کیا. کلمے کا معاملہ تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ مکہ کی گلیوں میں بولو کلمہ پڑھو. ارے جب روزے کا معاملہ آیا ارے بتاؤ روزے کے مسئلے بتاؤ. زکات کا معاملہ آیا زکات کے مسئلے بتاؤ. اللہ نے فرمایا حج حج کے بارے میں بتاؤ. لیکن جب نماز کا معاملہ آیا اللہ نے جبرائیل کو کہا جا کر کچھ کہنا نہیں, محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ, محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ. اور پھر عرش پر بلایا کہا ساری عبادتوں کو فرش پر فرض کرتا ہوں, نماز کو عرش پر فرض کرتا ہوں. اور دیا بھی کتنا, نماز کتنی دی, 50. کتنی نمازیں دی, 50. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جاؤ 50 نماز عرش پر. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں سے پہلے چلے. حضرت موسیٰ مل گئے, کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ. کم کراتے کراتے کتنی ہو گئی, 5 ہو گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ 5 لے کر جاؤ. ہمارے نبی جب 5 لے کر آ رہے آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ نے کہا تیس ٹھہر جاؤ, مایوب کی کا رو کیوں رہے ہو, میرے مہمان بن کے آئے تھے. ارے میرے مہمان بن کے آئے ہو رو کر جاتے ہو, اتنے بڑے کے مہمان بنو پھر روتے ہوئے جاؤ, رو کیوں رہے ہو. ہمارے نبی نے وہیں راستے میں رک گئے, کہا اللہ کے اللہ رو نہ تو کیا کروں, نمازیں کتنی دی تھی, لے کر کتنی جاتا ہوں. کہا واپس آؤ واپس آؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. اللہ نے فرمایا نماز بڑھاؤں گا نہیں, نماز بڑھاؤں گا نہیں, نماز باقی رہے گی. لیکن میرے محبوب تیرا رونا تو ہم کو بھی برداشت نہیں ہوتا, تیرا رونا کتنا پیارا رونا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے جھلووں کا واسطہ لے جا, نماز پانچ لے جا, تیری امت پڑھے گی 5. ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50, ثواب تو ابھی بھی دوں گا. میرے دوستو پھر بھی ہماری نماز جاری ہے. بس بات ختم کروں گا اس لیے ہمارے چچا کا چہرہ بار بار دیکھتا رہتا ہوں میں. 1:40 کی مجھے بہت بڑی دھمکی ہے بھائی. ایک بات کہوں گا, یہاں بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی اندر ارادہ کر لیا ہوگا, لیکن یہ سن کر ارادہ ہوا ہوگا نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن دل میں فوراً ایک خیال آتا ہے کہ پڑھوں گا, لیکن آنکھ نہیں کھلتی فجر میں. بولو نا, مجھے ایک بھائی نے ایک مرتبہ کہا, میں نے کہا فجر آنکھ نہیں کھلتی. میں تو کیا کروں نا, میرے پاس طاقت نہیں, میں نے دل کے منہ پہ زوردار تھپڑ ماروں اس کے. کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیوں اگر کسی اور کا فون آ گئے اور سمجھ گئے نا, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھ کھلتی. رات کو ہماری بیوی 3:30 اس کو اچانک اللہ نہ کرے حملہ ہوئے ہاتھ کا, آنکھ کھلے گی؟ وہ بیوی چلائے گی اللہ اللہ, یوں بولے گی سو جا میری آنکھ نہیں کھلتی سو جا, کہیں گے ہمارا ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا صبح 4:30 ابا ابا اٹھو میرے کو بہت گھبراہٹ ہوتی, ابا اٹھو میرے کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. کیا بول گئے, چل سو جا صبح 8 اٹھ کے دیکھیں گے, کریں گے ایسا, بولو کریں گے ایسا. کیوں؟ بیوی سے محبت ہے اس لیے آدھی رات کو آنکھ کھلے گی, بیٹی سے محبت ہے تو آدھی رات کو آنکھ کھلے گی, کسی اور سے محبت ہے جس کا صرف فون آ, وہ بولتی ہے کہ میں تیرے کو خالی فون ہے نا صبح 5 کر سکتی, اس کے بعد نہیں کر سکتی. تو پونے 5 سے موبائل کا منہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے. میرے دوست کو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آنکھ کھلتی ہے. اگر نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کی قسم آنکھ کھل جائے گی, بھائی کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ محبت کی کمی ہے میرے پیاروں, محبت کی کمی ہے, ورنہ یہ آنکھ کھلنا تو ایک ڈھونگے. آنکھ نہیں کھلی سو گیا لیٹ گیا, ایک ڈھونگے میرے پیاروں. ایک بار محبت پیدا کرو. ارے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تم نے کسی کو 5,000 ادھار دیا, ہوتا ہے ہمارے یہاں ادھار والا معاملہ چلتا ہے, 5,000 کسی کو آپ نے ادھار دیا, وہ نہیں دیتا. آپ اس کے ساتھ لڑے جھگڑے, اس نے کہا دیکھ کل تو میں گاؤں جاتا ہوں, صبح 4 میری ٹرین ہے, میں 4 پلیٹ فارم پہ تیرے کو 5,000 دے دوں گا, بتاؤ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ حالانکہ وہ کوئی نفع نہیں دینے والا, جو تم نے دیا تھا وہی لینا ہے, وہی 5,000 پہلے دیا تھا وہی 5,000 لینا, لیکن 4 آپ بھی پلیٹ فارم کے اوپر پہنچ گئے. کیوں؟ اس کی محبت ہے نا, تو آنکھ کھل گئی. اور یہاں تو اللہ کہتا ہے فجر کی نماز میں, اللہ کیا کہتا معلوم, وہ 5 کی جگہ کتنی ملتی, وہ تو ہے لیکن فجر کی نماز, صرف میں فجر کی بات بتا دوں, فجر میں کیا ملتا معلوم, اگر کوئی فجر کی 2 سنت پڑھ لے, 2 فرض پڑھ لے, خالی میں بتا رہا ہوں, 2 سنت گھر میں پڑھ لے, 2 فرض کہاں پڑھ لے, مسجد میں, سب سے پہلا اللہ فرماتے تیرے گھر کے جھگڑے دور کر دوں گا, نمبر 2 اللہ کہتے روزی بے حساب تیرے گھر میں عطا کروں گا, نمبر 3 اللہ فرماتے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کروں گا, نمبر 4 نبی فرماتے فجر پڑھ لیا میں جنت کا دروازہ اللہ کھول دے گا, اور نمبر 5 اللہ تیرے سارے گناہوں کو چھڑا دے گا, اور آخری بات اللہ کیا فرماتی ہے, سننے جیسی بات ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, حضرت آدم کی غلطی ہوئی تھی وہ 300 روئے تھے, تیرے ایک فجر کی نماز میں 300 رونے کا ثواب تیرے نام آیا بننے دے دوں گا. اب اتنا ہونے کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی میرے جیب میں مجھے دی گئی ہے, میں کوئی سلمہ بانو کی طبیعت بہت خراب ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی سلیم بھائی مرزا ان کی طبیعت بھی خراب ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک دعا بھائی, بہت سارے لوگ پرچی دینا چاہتے ہوں گے, اتنا کہہ دو نا امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے مرحومی مرحومات اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور جیسے میں نے ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب کے بارے میں بتایا, ان کی پوری فیملی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, آج صبح میں بہو کا بھی انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ ان سب کو مغفرت فرمائے. اور وہ آدمی پر کیا گزری ہوگی جس کا پورا گھر ہی ایک منٹ میں خالی ہو گیا, اللہ ان کو بھی جنت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور ہمارے مفتی محمود صاحب باڈولی والے, ان کا بھی کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ہمارے مفتی, ہمارے خاص دوست مفتی عنایت اللہ اکھروی, ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور اللہ سارے کے سامنے تو ایک دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, خوب تندرستی عطا فرمائے. آپ لوگ صرف ایک وعدہ کر لو بھائی, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کب سے شروع کرو گے بولو, کب سے شروع کریں گے؟ ابھی سے, ابھی ابھی جمعہ سے. اور کب تک؟ موت کی شام. بولو کب تک؟ موت کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کی سنت ہے, باقی عرض کریں. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى سنام ذل الإيمان, كما قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعباد الله, علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء, بكرة وعشية, كما قال سبحانه وتعالى, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشية. وعباد الله, علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة, كما قال سبحانه وتعالى, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان,

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فللآمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السماوات والأرض. يا زين السماوات والأرض. يا عماد السماوات والأرض. يا جبار السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا بديع السماوات والأرض. يا خالق السماوات والأرض. يا فاطر السماوات والأرض. يا عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف اللہ ہم کو معاف کر دے مولا. مولا ہم کو معاف کر دے مولا. مولا جمعہ کا دین ہے مولا. بھکاری ہے مولا اللہ. جمعہ کا دن ہے بھکاری ہے مولا اللہ. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی کو نہیں معلوم آئندہ جمعہ ملے گا نہیں ملے گا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کسی اور دروازے پر ہوتے ہیں ہمیں شک ہوتا کچھ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن اللہ ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں. اللہ یہ تیرا گھر ہے مولا. اے اللہ اس میں کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے. کتنے رکوع ہوئے ہیں. کتنے سجدے ہوئے ہیں. کتنے رونے والے روئے ہیں. اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بے شک اللہ ہم بہت بڑے گنہگار بہت بڑے گنہگار. اللہ معلوم نہیں اب کتنے دن باقی ہے. یہ نہیں معلوم کتنی راتیں باقی ہے. اللہ موت تو آنی آنی ہے. اے اللہ موت آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. موت آنے سے پہلے ہم کو دیندار بنا دے. موت آنے سے پہلے ہم کو نمازی بنا دے. اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی. اللہ وہ گھڑی بھی کیسی گھڑی ہوگی مولا. اے پروردگار اے پروردگار وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی مولا جب آخری گھڑی ہوگی. اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دینا کہ اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دینا. اللہ وہ گھڑی بڑی عجیب گھڑی ہوگی. اے پروردگار اے اللہ اے پیدا کرنے والے ہمارے خدا وہ بڑی عجیب گھڑی ہوگی جب ہمیں غسل کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا. اے اللہ غسل کا تختہ ہوگا ہمیں لٹایا گیا ہوگا. ہمارے دائیں کروٹ پر پانی بہایا جائے گا. بائیں کروٹ پر پانی بہایا جائے گا. اللہ لوگ غسل دینے والے غسل دیں گے. اللہ تو اس سے پہلے رحمت کا پانی اتار دینا. اے اللہ تو رحمت والا پانی اتار دینا. اے اللہ اللہ کبھی کبھی کبھی کبھی خیال آتا ہے پروردگار وہ گھڑی کیسی نازک گھڑی ہوگی جب ہمیں کفن کا کپڑا باندھا جائے گا. اے اللہ کفن کے کپڑے میں ہمیں لپیٹا جائے گا. اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے تو رحمت کی چادر اڑا دینا. اے اللہ مغفرت کی چادر اڑا دینا. اللہ بہت بڑے گنہ گار ہے مولا. مولا ہم بہت بڑے گنہ گار ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہ گار ہیں مولا. ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے. جب کفن پہنایا جائے اس سے پہلے رحمت کی چادر دے دینا مغفرت کی چادر دے دینا. اللہ ستاری کی چادر اڑا دینا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دینا. اے اللہ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں خیال آتا ہے. اے اللہ پھر نیند نہیں آتی مولا. پھر نیند نہیں مولا ایک ہی خیال آتا ہے پروردگار وہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہمیں اتارا جائے گا. اے اللہ ہمارا بیٹا بھی اتارے گا ہمارا بھائی بھی اتارے گا. اے اللہ ہمیں مٹی مارا جائے گا منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا. اے اللہ اللہ اللہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے نا. اللہ اللہ قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے مولا. جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا. اے اللہ باہر بھی سناٹا ہوگا. اللہ قبر کی پہلی رات اے پروردگار کیسی ہوگی قبر کی. اللہ اے پروردگار ہماری قبر کی پہلی رات ہے. اللہ اللہ اندھیرا ہوگا مولا. منکر نکیر سامنے کھڑے ہوں گے. اور تیرے نبی نے فرمایا کوئی گنہگار جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اسے ننگا کر دیا فرشتوں کے سامنے ننگا کھڑا کر دیا. اے اللہ اس وقت بھی ہمیں شرم آ رہی ہے مولا، فرشتوں کے سامنے کیا عالم ہوگا مولا جب ہمارے کفن کو تار تار کیا جائے گا. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا. اللہ جہنم کا لوہا، اللہ جہنم کا لوہا یہ قبر میں لایا جاتا، اے اللہ اسے آنکھوں کو چیرا جاتا ہے، اے اللہ ناک کو کاٹا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، سانپ اور بچھو لپیٹ جاتے ہیں اور اللہ آگ لگ جاتی ہے. بچا لے مولا، بچا لے مولا. اللہ آج بھرے مجمع میں ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں ہم سے عذاب برداشت نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوگی مولا، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. پیٹ میں درد ہوتا تو بے چین ہو جاتے، سر میں درد ہوتا تو بے قرار ہو جاتے. اللہ جو تیرا بندہ سر کا درد برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کا لوہا کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے آنکھ کو کاٹا جائے گا، ناک کو چیرا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑا جائے گا. اے اللہ آج بچا لے مولا، آج جمعہ کا دن ہے مولا، قبر کے عذاب سے نجات کا فیصلہ فرما دے مولا، ہمیں اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے مولا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب القبر، اللہم اجرنا من فتنة المحیا والممات. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا، ابا بہت پیارے ہیں مولا، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، بہت برکت عطا فرما، بہت تندرستی عطا فرما، بہت صحت عطا فرما. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، آج بہت تو کی مائیں نہیں ہیں مولا، گھر عجیب لگتا ہے مولا، گھر میں جاتا ہے تو عجیب عجیب لگتا ہے، وہ ماں بولتی تھی تو بھی اچھا لگتا تھا، وہ ہنسی تھی تو گھر میں باغ باغ جیسا محسوس ہوتا تھا. اے اللہ آج باغ چلا گیا مولا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو ساری تھکن دور ہو جاتی، سارا غم ختم ہو جاتا تھا. اے اللہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی تو قبر میں تکلیف ہوتی ہوگی مولا، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اللہ جو بیمار ہے امت میں سب کو شفا عطا فرما، جو مرحومین مرحومہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، سب کے لیے بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما، جو قرضے میں ہے غیب سے ان کے قرضے ادا فرما، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما، جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اللہ سب کو نمازی بنا دے، سب کو اللہ نمازی بنا دے. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.